أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بزنا د آیات کریمه کې د اختلاف د نتیجې ذکر دی او محاجه کول مناظره چې وته وي او د هغې ادب خودل مسلمانانو ته هغه ذکر کوي. کله چې دا خلق خصوصا دا نسوارا چې د هغې وفد راغلی وو او د نبی علیه الصلات وسلام سره مناظره کوله، دی د دین اسلام نه مخالفت کوي، نو خامخا به دی د خپل مخالفت د پاره څه دلایل څه حجتونه پیش کوي کنه، او حجتونه د باطل د پاره خوی نه کنه. نو معلومه شوه چې مراد دا دی چې دی صرف جګړه کوي او دا صفت د زدیانو یا حاسدانو یې کنه، ځکه وی فإن حاجوکا کدی تا غره جګړه کوي، دی دلیل پیش کوي، بحث کوي، او بحث په نارواو کوي. نو دا غی نه تعبیر په محاجه سره وکړو او ضمیر په کې راځي د حاجوکا کې هغه کسانو ته چې مخکې دا غی ذکر شی او تیر آیات کې او مختلف الذین دغه خلق چې هغه یهود او نصارا د نجرانو، اگر چې حکم بیا د قران کریم عامي فین حاجوکا نو کدی بحث کوي تاسو ښا فقل نو تو وایا اسلمت وجهی لله چې ما تا د کړه د خپل ځان الله تعالی تا، او من تبعن او څوک چې زما تابعدار دی زوم د الله تابع، او څوک چې ما سره ملګری دي هغه هم د الله تابعدار دي. معنا په دې کې اصل مقصد دی په خپل دعوت تصریح کول، ځکه وی اسلام تو وجهی لله، معنا هغه اسلام چې حق دین دی. او مخکې آیت کې ذکر وشو چې ان الدین عند الله الاسلام، نو زه پاغه باندې پوهیم اسلام تو وجهی لله، د الله سره هیڅ قسم شرک نکوم. او تاسو کتابیانو شرک او کفر کوي او پاغه کې اخته یې، معنا زمونږ استادو دا مناظره او محاجه دا په فرعي مسلو کې نه ده، بلکې په اصول د اسلام کې ده، لکه مخکې چې تاسو ته ما تشریح ویلی وو. او دیم دا چې دا قول د محاجه د ختمولو د پاره دی کنه، چې کله په توحید باندې دلیلونه ذکر شو او د شبو جوابونه وشو او پاغه شهادات او گواهه قائم شوي چې شهد الله انه لا اله الا هو، او رستو حکم شو چې ردی مخالفت کول په زده او په حسد باندې دي، اخر کې اوسوي چې هر چې زېما زه خود حق تابع يم دا غي منقادم، او تاسو خپل خو خدا که موافقت کوي که مخالفت کوي. او دا طریقه د اصل کې د حق پرستو په مقابله د باطل پرستو کې، او وجهه او مراد تنه مخلق ټول ځان اصل کې وجهه ذکر کوي، او دا ذکر د جز مراد تی کولی ما تابع کړه د خپل ځان، خپل مخ می تابع کړه، خپل ځان می تابع کړه د الله، او څوک چې زما تابع دي اغیم د الله تابع دي، اغیم د الله د دین تابعدار دي. او وقل للذین هو یا هغه کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی، وته کتاب وته ورکړی شوی دی. او مخکې ما تاسو ته ویلو چې تیر آیات کې د اوتل کتاب ذکر وکنه، دا مولا دی، خپوخ مولا دی، خو ناکار دی، ذکر دی تعبیر کوي په صیغه د مجهول سرهخه چې دی اوت الكتاب ته وایا، والامین اغه میانو ته وایا چې ردی کتاب والا تابع دي، دی باطل پرستو مولانو په روان دي، دی مقلدین دي. اسلمتم آیا تاسو منه زیخو منم ما غاړه یې خدا، نو اسلمتم تاسو توحید منه، نو فاین اسلمون کدی ومنه فقد اهتدوا یقینا هدایت اومندو، کدی عمر د تاسو خبره نه الله وی اوس دی په هدایت شو. معنا مخکې داوا ذکر کړل چې اسلام ته لله کړه، نو اوس رستو ر دعوی نه بیا دعوت ورکول پکاري کړه، نو پدې کې دعوت ښه چې راشه کنه دین ته او که موږ سره هم دا خبره ومنله نو کامیاب شوې په کده تداونو یقینا کامیاب شو هدایت یې موندو هو ان تولوا وان تولوا قدیمه وګرځاو نو فإنما عليك البلاغ نو یقینا ستاسو ذمہ باندې رسول دی ګور ظاهر کې د شرط او جزام یې انکه ترتوب پکاري ځکه جزاء په شرط ورته دی نو جزاء ټول مفسرین وایي چې دا مقدر ده په دې ځای کې او دا ارستو انما عليك البلاغ نه دی دا اصل کې علت دی دې ته وی علت دا غپټ جواب د پاره او دا غپټي جزاء د پاره او مطلب بیدایي چې وان تولوا فلا تبعت عليك قديمه خلینو پته څه تاوان دی پته تاوان نشته ځکه ستا په ذمہ صرف رسول دی په زور په دې مناول نه دی نو فإنما عليك البلاغ دا جمله اصل کې قائم د پزې د علت او د وجد هغه پټ جواب او جزاء باندې ښه فإنما عليك البلاغ نو یقینا ستا په ذمہ باندې خو رسول دی اور دې جملې نه پته ولګی دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غ بعثت عام دی حافظ ابن کثیر دلته د دې آیات کریمه په تفسیر کې لیکلي دی خپل تفسیر کې چې هذه الايه وامثالها من اصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله عليه وسلم دا آیات او د دې په شانتي نور آیاتونه دا صریح دلالت کوي په دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري او دا غ بعثت عام دی الى جميع الخلق تطول مخلوق ته او كما هو معلوم من دينه ضرورتا لکه دا خبر دا غد دیننا بداحتا معلومه دا وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير هذه الآية في غير ما آيات وحديث لکه پاغي باندې چې قران او سنت ګڼ آیاتونه او حدیث دلالت کوي نو دا آیاتوم دي چې انما عليك البلاغ ستا په ذمہ رسول دی مانه څومره چې هم رستو خلق را روان دی هغه ټولو ته بیر رسه نو څنګه بیر رسه تا شاگردانو ته وي صحابه کرام دی هغه به خپل شاگردانو ته وي هغه خپل طبقتن بعد طبقتن بعد خبر را روانې او تر قیامت پورې بچلی انما عليك البلاغ او دې مثال او نظیر هغه آیت څه کړه حافظ ابن کثیر وی چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا وای او خلقو یقینا زه استازم د الله تاسو ټولو ته نبی له سلام ته وی ته دي ته وایا چې زه ګوره ټولو ته تر قیامت چې سوکرا روان دي هم دغه شانتي بل ځای کې فرمایلیو سوره فرقان کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا برکات والا دی غزات چې قران را لګل دی په خپل بندا دې د پاره چې شی ټول مخلوق ته بیان کوونکې دی یاره ټول مخلوق او حدیث کې مراغلیو بخاری کې راضی مسلم کې راضی نسائی کې راضی مسند احمد کې راضی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کان النبی یبعث الی قومه خاصه مخکې د انبیاو کار داو چې غیب یو یو قوم تر علی گلی شو و بعثت الی الناس عامه او د ټول خلقو تر علی گلی شو تر قیامت چې سومره دی نو گویا کې دا آیاتونه رد دی پاغه کسانو چې غیب د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس د بل نبوت قائل دی اگر چې صراحتن بمراشی ان شاء الله احزاب کې براشي چې ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اول ته ان شاء الله بیا خبرو کو چې تقریبا وشل پورې احاديث په دې مسله موجود دي وشل احاديث چې محمد رسول الله خيري پیغمبر دی کدن رستو بل پیغمبر راتلو والن نه دی او کم سره چې دا عقیده ساتي چې داغه رستو بل پیغمبر بم راضي اشتا ناغه کافر دی اجماعی کافر ودو ویغه قران کریم د دې ټکی نوی دا معلومه شو حافظ ابن کثیر وی چې د نبی علیہ السلام بعثت عام دی ذکر وین نما علیک البلاغ او کداغه بعثت عام نه ویني صرف داغه ذمہواری بیان او ولی نور کسانو مخه په سرات لکنه نو بیا خو یوازې خاص داغه نشو ولی انما راو انما هو دا د ادات او د حصر نه دی دا د ادما او د الا په زیر راضی او دا چې جمله کې حصر پیدا کړي او حصر پاغزه کی چې کلم مبعوث یوی او مبلغ یوی اج کله دا نه وي او رستو پیغمبران نور مراتلې بیا به حصر ولې وي انما عليک البلاغ نو یقینا خبر دا دا بلنه دا چې ستا په ذمہ رسول دی والله بصیر بالعباد او الله تعالی بنا دې په خپل بندگانو دلته دا عبادت ته عام دی مؤمن غیر مؤمن دواړو ته شامل دی او علم د الله کنایره د جزاء او د سزا ور کولونه هر چاته داغه مناسبو معنا الله ته پته ده نو څوک چې د کمی جزاء بدلی یا سزا مستحق دی بوله ور کی کنه الله بصیرم بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله دی آیات کریمه کې اصل کې د ان تولو تفصیل کوي معنا دغه کتابیان يهود او نصارا د اسلام ندی مخ ګرځول دي ځکه هغه کې د درې کارونه دي د درې علامې دي د درې علامې دلایل دي د دې په تولی باندې چې دي مخ ګرځول دي دا د درې علامې بول دلته ذکر کیخه او بیا باغی له تخفیف او کروی ورکی نو څو ګورغه کارونه ته د خلق او دې کې مقصد بادری ومي چې او د دې کار د دې حق پر سوچنی او ته په مسلې نه رستو کېږي نه اگر چې د دین د پاره ته وجل شي ان الذين يكفرون بآيات الله بشکاغ کسان چې کفر کړي له آیاتونو د الله باندې ويقتلون النبيين بغير حق او وجل انبياء فنا حقا ګور کفر کړي له يكفرون او يقتلون ظاهر کی صيغه د مضارع وروړي کله دا اصل کې حکایت دی توي د حال ماضیه او د کی مقصد یې اصل کې چې دا کار لکه څنګه چې غي کو دا اوس چې کوم موجود دی داغي په ذریت کې داغي په اولاد کې او داغي په تابعدارو کې داغي په خوشاله دي کنه د دې وجې نه صيغه د مضارع وروړي د مقام کې چې دا کار دې د دې داسې کوي دا څنګه لومبه کار دا دی چې کفر کوي پایا تر د الله مشران هم کړو دا موجوده هم کوي ويقتلون النبيين وجل انبياء بغير حق بغير د جرم نه ور دې مقام کې یو مشهور شو بدا اداس زینو کی راضی چر وجل انبیاء پنا حقا ولید انبیاء وجلو کی په حق اومیسو ظاهر کی خدا راضی مخه تا کنه چر داسین کی دی هیچ نبی په حق وجل شی ونه دا بغیر حق دی د قید دفاعی ہوئی او دا اصل کی راجی ر دی عقیده تا مظهری خپل تفسیر کیوی معنی انبیاء کرام داغي وجل دا خود نه حق خود دی عقیدوم دا وجدا نه حق دی بیم دا کار مانا دا سره قباحت سره دی خلکو چې سره د دینه پدی پیدل چې دا موږ دی وجنو نو بغیر د جرم نه وجنو دی سره جرم نه کړي دا پاخه ظالمان شو کنه نو دا غدې ما علامه شو چې وجنی انبیا بغیر حق بغیر سره د جرم نه د دې عقیده کې هم د دې عقیده کې مګي جرم نه کړي او یاقتلون الذین د دې بل قباحت ګوره چې واز انبیا نه د انبیا او تابعدار او داغي مشن چلون کی او دا غیم مسله بیانون کی رستو غیم وجنی او یقتلون الذین او وجلی حق کسان یامرون بالقسط من الناس چې بیان کو نور خلقتم د قسط توحید مسله د انصاف د مسله یامرون بالقسط چې حکم کو په انصاف معنی بیان کو د انصاف د کلمې چې هغه توحید کلمه ده من الناس د نور خلقنا دې جمله کې اشاره و دې من الناس کې کې چې دا د انبیانو علاوه نور کسان دي دی وجل دي او چون کې هغه د انبیانو تابعدارو دا غي په شان دي د دین بیان کو هغه په دې نه زیدا دا ظالمان را پاسې د لوی وجل کا او النبيين دې کوګور علی اسلام عهدی دي دا مطلب نه دی چې ټول انبیا دي وجل دي چې اوسره را پاسې چې قران کریم خو ویل دي د انبیا وجل نه ټول انبیا خو غي نه وجل دي وینه معهود انبیا وجل دي او معهود انبیاء سری چې مفسرین او بعضی داغی نمونه ذکر کړی دي لکه ابن عاشور وی زکریا علیہ السلام دی قتل کو اولی قتل کو او خپل زوی بچکو یحیی علیہ السلام یحیی علیہ السلام دی ظالمانو وجو نا خپل زوی بچکو نو دی پاغر اپن شو غیمو وجو او یحیی علیہ السلام اولی وجو زکه هغه د عیسی علیہ السلام تایید کو داغه تصدیق کو او دغه شان دی ارمیا او حزقیل علیهم السلام دو انبیاء دی پدی کی هغه موجل دی او یو مشهور پیغمبر دی اشعیا وتوی مورخین لیکلی دی اشعیا علیه السلام دی ظالمانو ارکړو پارا باندې ټوکړي کړو ابن جریر ابن کثیر په سند سره دلته روایت ذکر کړل دی او هغه روایت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو ته اوتنو کو وی د الله رسول د چا عذاب ډیر سخت دی من اشد الناس عذاب یوم القیامه نبی علیہ السلام وتوی رجل قتل نبیا او من امر بالمعروف ونهى عن المنکر اغه سړی ډیر لوی د عذاب د الله دربار کې ډیر سخت سزا غل ورکول کیږي چې نبی وجل نه یغه سوق وجل دی چې خلقو ته د معروف امر کوي او د منکر نه بندي معنی د نبی میشن چلی قران او سنت خلقو ته بیانوي او دی لګي دا ظالم وجنی او به دا آیات کریمه او لوست ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الذين يكفرون تر اخره پوری او به فرمایل بنی اسرائیل لګي دیلو ناغي درسلوخ انبیا په یو سات کې وجلیو دې کلی ته یو پیغمبر راغی بل کلی ته بل راغی بل او بل راغی دیو لګي دا په یو کړه او په یو ورځ درسلوخ انبیا د سار نو وجل ما ماځګر کې او ماخام کې یو سل او یا کسان داغي په تابعدارو کې را پاسې دو دا انبیا او شاګردانو ناغي چې غږ شروع کړه چې زمونږ هم شنوم دک دې نو دی پاغي را پړ شو نو ماخامي کې غي مو وجل دا دور لوی ظالمان دی وی یقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس لجکل دا کار کوي فبشرهم بعذاب الیم نو زیره ورک دیلا فعذاب دردناک باندې ور په عذاب باندې خو زیره نو ورکول کیږي څنګه وی دی زیره ورک په عذاب زیره خو په خشي ورکول کیږي کنه وې دې ته تحکم وې تحکم ا دې ته وی اطلاق د یو زت په بل زت باندې معنی اوس یو سکه خواند دی عذاب کنه نو دا دی پوری مسخره ده فبشرهم بعذاب زیره ولا ورک شي زیره می در باندې چې دردناک عذاب دې ستاده پاره اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا آیاتم داخل دی پدی مخ کی تخویف کی او دا آغا تخویف اخروی تاکید دی او جواب دی او وهم کی دیشی او سڑے دا وهمو کی چرا دا خلق اللہ والا دردناک عذاب ورکی رو دی خوصا نیکیم کلی دی کنم منزون بیم کولو روجی بیم نیولی یا دیس شفاعان بود دی پا گمان کی چیزا مو سفارشیان دی او دارنګه تابعدار اشتا مریدان اشتا مقتدیان اشتا غیبه بچی دا عذابنا ته جواب الله ورکی او حاصل جواب د جواب بدای چې ردی دانه کمال په سبب دغه کفر یا د انبیاو د حق پرستو د وجلو دا باطل شوی دی او ردی شفاعه سفارشیان مریدان مقتدیان و غیره دې سره هیڅ امداد نشي کوله اولائک الذین دا صفاتون علی حق کسان دی حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ چ برباد دي عملونه دي په دنیا کې هم په آخرت کې هم حبطت معنا ضاعت و بطلت او باندې یو مرض راځي داغه دا ګډو پړسيږي الګ وخت لانی تیر چې غمړ شي لکه په دې ګډو بيزوم راځي زمو داخله کو تحمیده مرض وي امیدې مرض پر راغله دي پاغي باندې راځي هغه تحبط وي نو دا اصل کې دا قران کریم تشبيه داغي ورکړه د وخانو سره دغه حالت سره او په دنیا کې بیا حبط دای چې د دې مدح بدل شو په زم سره او ثنای بدل شو په لعنت سره او امن په قتل سره ولیکه د موحد وس په برشین وجنی یا په قید کولو سره کړه او د آخرت سزا خو خود کار د حبط په آخرت کې بیا دی چې دا کارونه دا سبب د اور د ججات نه جوړیږي د دې چې سکړی دي بلکې دی وبکه هو پکې نو کته یې سمددګار وي ومالهم من ناصرین ومالهم من ناصرین نشته دی لره هیڅوک مددګاران نصرت څوک نشي کولې او ډېر کسان نصرت نشي کولین ځکه جمع ذکر کړه مالهم ابو حیان وی ویچار کړه د دې درې صفات قبیحې ذکر کړه کنه چې یکفرون بیاات الله یقتلون النبیین یقتلون الذين یامرون بالقسط درې ناکاره قباحات ذکر کړه د درې عذابونه په ترتیب سره مرتب کړه باغې باندې مانه دې کفر کړلې پایاتونو لږه ولا عذاب الیم ذکر کړه بشرهم بعذاب الیم دی وجل کړي د انبیاو نو ځکه عمل برباد دی حبه ته عاملوم دی حق پرس وجل دی ځکه مالهم من ناصرین دا درې خبره مرتب کړي د دې په دې درو عملونو باندې الم تر الی الذین اوتو نصیبا من الکتاب مخکې د دې د لوی مولانو حال ذکر کو چې دا ډېر زديان دی بغی د پکې سره د پوی ندی د حق خلاف کوي نو څه کتابونه امدا سه په زده او په عنایت باندې جوړکړو اوغه د حق خلافو او داغي څه کسانو چې داغي تقلید وکاو نو هغه کتابونه به راوغستل چې وګورئ پلان کې څه په کتاب کې دالی کلی دي دا به د نیمګړو غونته مولاو چې داغه کتاب به ترخ کې نیولیو نو اوس د نیمګړو مولانو حال ذکر کوي ښه او دې ته اوتو نصیبم من الکتاب ویلی دي اوتو الکتاب نه او تاسو ته مخ کې ما ویلو اوتو الکتاب ځان لدی اوتو نصیبم من الکتاب ځان لدی کنه اوتو الکتاب پکې هغه پوره مولا دی او باطل پرسته اوتو نصیبم من الکتاب دا نیمګړې غونته مولا دی نه علم تر آیاتن ګوري الی الذین هغه کسانو ته اوتو نصیبم من الکتاب چې ورکړې شوی د دې ته سبرخه د کتابنا حصے ذکرې دا سمسلې ذکرې دي خو پورا عالم نه دی. لیک دوه احتمالي یو دا چې ردینه مراد صرف يهود او نسوارا دي چې د جنس کتاب کتب الهيون معنا د الله د کتابنا هغه ته یو کتاب ورکړې شوی تورات او یا نسوارا دي چې هغه ته یو کتاب ورکړې شوی انجیل او دویم دا چې ردینه مراد هغه کتابیان دي د يهود او نسوارا او د دې امت چېږي د کتاب په الفاظ خو پويږي خو په معنی نه پويږي لمګړې مولا دي یا په لګې څه پويږي په ټولې څه نه پويږي او دا قول دا غورکړه دي بعض علما او لکه ابو حيان شو دا یو وجه دار چې د اوتو الكتاب او د اوتو نصیبم من الكتاب الفاظ کوم فرق دي معنا کوم فرق دي دا اوتو نصیبم من الكتاب د مخي اوتو الكتاب مقلد دي او هغه کتاب لیکل دي د حق په خلاف کې او دې لګې دي ترخ کې ګرځي ذکر د اوتو نصیبم من الكتاب وي ورکړې شوی دا ته صحیح د کتاب نه تلګه پویا او سیلم یو داونه الہ کتاب الله دیرا بللشی پورا کتاب دا الله تا چې وراشه نیمګړې مسله دې ذکرې دا پورا مسله ذکا صدا پارا لیاحکما بینهم دې دا پارا چې دا کتاب دا الله فیصله وکي پمن زدی کی د دین دا پتو لګی دا چې دا الله کتاب فیصله کوونکې دی ښه لیاحکما بینهم ضمیر کتاب تر راځي دی کنه او دغه شان سورې نور کې بوم راشي ان شاء الله تاسو له خیات کې او دا دلیل دی چې مقصد د کتاب د الله فیصله کول دي د خلکو نو دیسه چل شروع کی ثم يتولى فريق منهم بیا مخوالوی او ډله د دینه وهم مورزون او دی همیشه مخ اړون کی دي د حقنا ګوره دو جمله ذکر کړې یو جمله فعلیه ده او بل جمله اسمیه ده يتولى بیا مخړی په جمله فعلیه کې علماوی همیشګری نه دوام پکې نه حدوثی پکې کې دي شی وسړی دا شوبو کې چیرې او زل به دا کار کړی یا بزل به کړی نو رستو جمله ذکر اوله هم مورزون چې دا کار د دې همیشه دی یو زل نه دی کړی بزل نه دی کړی مخ کې هم کړی اوس هم کوي بیا به هم کوي دوته ډېر راکلی دي ځکه جمله اسمیه ذکر کړو رستو هم مورزون دا مو چې قران کریم کې تکرار دی تکرار نشته رومبه جمله کې د دې حال ذکر کو دیمه کې د دې هغه حال دوام او استمرار ذکر کوي چې همیشه داسې دي او دا هم کول شي چې دا تاکید دي د رومبه جمله د پاره کړه تولی او د اعراض معنا ته یو کې چې دا یو دی یا حال د پاره د بیان دی دی که مراد تولی نه مخړول شي د داعینه او مراد د اعراض نه مخ ګرځول شي د مسلې نه ځان ځان لشو او یا مراد د تولی نه د ظاهر بدن په اعتبار سره ده نو معنا سو د مخ را دی واړی بلې غاړې ته او مراد د اعراض څه دی پړ کې هم نمونی یار ته ولین مراد څه کله چې دلته دعوت ورکه نو پاغه وخت دی ډډه کوي او د اعراض نه مراد څه همیشه د دا کار دی یو ورځ دوه ورځې نه یو ځل دوه ځل نه د دې وجنه قران کریم دا جمله اسمیه راوړه دا توجی به تر د آسان هم ده چې مخړې یو ډله د دین او همیشه دی دا کار کوونکی دی وهم مورزون من عادتهم الاعراض عن کتاب الله جامع البیان کې وی یا مظهری معنا لیکلی وخه عادت ته دی دا دی چډډه کوونکی دی دا ولې وی دوه علت ذکر کوي دوه وجه دی خبرې چې دا دی ولې ډډه کوي ظاهر مخ ولې اړ یو پړ کې ولې نه مولي یا د تولی او اعراض ولې کوي دا غي د پاره دوه علت وګوره ذالک بانهم قالوا دا په سبب د دې چې یقینا دی وی لن تمسن النار چر باران رسی مونږ ته وره الا ایام معدودات مگر یو سور و دیش مارل شوی یو خبره خدا دا چې دی وی چې مړه اور مونږ ته سویل شي مونږه د نیکو خلکو اولاد یو او زمونږه عقیده زړه عقیده دا په خا کې دم ده نو مونږ یو سور و دی په اور کې اوسې ته چلم لسوار مم کړی او نور به بیا مونږ الله وی جنت ته بوزي او دیم دا چې وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون دا غزه مې لږ ذکر کو دوک کړی دی دی لره په بارا د دین د دی کی ما کانوا یفترون هغه قصو او مسلو چې د دی لوی مولانو د ځانه جوړولی او دې ته بیانولی مولان لګیدلی او ما کانوا یفترون احبارهم رؤساؤهم اکابرهم د دین مشرانو به جوړولی او دې ته به کسی بیانولی او دې پاغه باندې ایمان راوړل خو نو دی آیت کریمه کې وګوره کنه لومبه خبره دا ذکر کړه چې دی بدا کې د ساتله چې موږ په جنت کې لټیږو لن تمسن النار الا ايام معدود خو یو سور وځي بینو او يهود به مخکې تاسو تیر شوی دی بقره کې چې زمونږه مشرانو یو سور وزي د صیغه بندگی کړي و د هغې د وجې نه وي آیا جی پلان کې خبره شوې وه که نه سواره چیلم پکې څه شوي د دې وجې نه به مونږه لږ وخت تیر کړو یو سور ورځې خو بیا به نیغ جنت ته ځو نو دې ځان ته پوره دا دعوه به هم کوله چې مونږ به جنت کې لټېږو جنت زمونږ ځای دی نو ځکه دا ذکر کړه چې دا د دې وجې نه چې دې ځان له د جنت عقیده ساتي او دوی وایي جهنم ته مونږ چېرته ځو او زی مخشری وې دا خبره داسې ده لکه چې جبري او حشویه ډلې دي داسې په هغه عقیدې والا بدعتیانو کې چې هغوی دا وایي او داسې حال د هغه مقلدین هم دی چې هغوی جامد شخصي تقلید کوي روان دی که ته ورته حدیث پیش کړې نو حدیث له مرۍ ماتوي او د حدیث ډېر سخت خلافي تندې تریو کړي نو هغه هم ته سره نږدې دی په دې کې که نه او دویم علت یې دغه و چې غرهم فی دینهم نو غرور وایي اصل کې دوکې ته که نه او کانو یفترون ضمیر د فاعل د دې لویو مولانو ته راجې دی دا غټ مولان چې وو نو هغې زه د عناد کړی و د ځانې مسلې جوړې کړې وې د جواز د شرک او د بدت او د نورو باطلو خبرو دپاره او د وروستو وړو مولانو اورېدلې یا د هغې کتابونه یې راغستل او د هغې تقلید یې کو ښه هغې ته دین وې او داسې م کولی شي چې ضمیر پکې دواړو ته راجې کړي اوتو نصیبا من الکتاب ته هم او اوتو الکتاب ته هم خو دلته خو اوتو نصیبا من الکتاب نږدې دی نو ځکه دا لومبۍ توجیمه وکړه کنی چې دواړو ته راجې کړي معنا څه دواړه لګیا وو په دې پسې شي وو باطل عقیده وه او دا دی وي چې مړه پلانکې کیسه کې تا نه دي اورېدلي چې پلانکې صاحب دا کار وکړو مونږ خو وي د هغه په سلسله کې یو زه نقشبندي یمه وي نو بل به وي زه چشتي یمه بل به وي زه سحروردي یمه بل به وي زه فلانې یمه او په دې سلسله وي زنځیر دپاره به کې دی په دې سلسله کې را روان یو مونږ په کړو کې یو او چې په کړو کې یو نو زمونږ مخې ته کسان دي هغې به مونږ بچ کوي مونږ د خوږو خوش روایو وي نو دا کیسې ورته هغې کړی وی که نه چې ستا پلانکې مشر چې په پلانکې ټایم کې تیر شو نو هغه په دیوال سور شو دیوال ته وایي چې خرې نه دیوال روان شو ستا پلانې مشر چې وو هغه هم زمونږ وي په سلسله کې دی که نه وي اصلي چشتي نه یمه وي هغه له مخې له زمری راغې او په زمري لته یې واړولې وي ورته یې خرې نو زمری روان شو مخې له وله مار ورغې لاس یې ورته واچو کوړی ته جوړه کړه دریاب وله مخې له ورغې او چې داسې کړو کچکول کې راګیر کړو دریاب په کچکول کې بند نو هغه داسې پورې وت دریاب ته ته شور کې زه وی کلندرې مکه ته سمندرې زه کلندرې مې دا اكو بکو جوړ کړو کنه غرهم فی دینهم هغه وخت کې ځان لقی سی وي اوس دې مشرکانو کمه تیسې جوړې کړې دي او دا کتابونه وګورې ته به ته حیران شي درک نه لګي ګورې او بیا بعد کسان نه پوي جاهلان اصل کې دا الله کتاب چې سوګ نوري دا هغه حال بیا داسې دا هغه په دین نه پويږي چې دا خو مال دې زهر راکې اخیدر علی خرابوي زج عبادت او بندگی د الله کو مگر اړه بربادی نه سوچ موج نشتا غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون نو الله جل شانو تخفیف ورکی خیر کی ښه چې فکیفا په دې باندې د آیات کریمه باندې دا باب ختمی کی کنه فکیفا نو سرنګي بوی حال د دی فکیفا فکیفا اذا جمعناهم نو سرنګي بوی حال د دی کله چې راجم بکومون دوی لیوم پاغر وسکی لیوم من فی یوم حروف جار دیو بل په معنا راضی لاره بفی چنشت شک پاغی کی داغی پراتلو کے و اوفیت کلو نفسن او پورا باور کلیشی هر یو تنتا ما کسبت بدل دا آغا عمل چکڑے دے نیکیو کبا دی و هم لا یظلمونو پا دیبان دے بظلم نشکے دے اللہوی پا دا سو وقت کے بیس حالی او دیکھ اصل کی تعجیبی مانا او خلقو تعجبو کے دا حال دا سو خلقونا چکل قیامت کی بدی اللہ راجم کی او دا سو روز دا لاره بفی چاغی کی حقیقت کی شک نشتا اگر چی او تن لگی شک پکی گئی خدا اللہ دا طرفنا داغی وقوع یقینی دا لارے بفی وقوعی ہی نشتا حس شک داغی پا واقع کی دو کے او وفیت کل نفس پورا باور کلیشی ہر او تن تا نیک دے و کبد دے ما عملت مراد تے بدل او سزا دوارو تا شامل لے ما کسبت عام کا ما کسبت عام دے خیر و شر تا اور یو سره په سبب د نورو نصوصو جدا جدا شرط ته معنی بدله د خیر به پوره ورکی دی شي په دې شرط چې په شرک او کفر سره خیر نه برباد کړي او دارنګي بدله د شر به ورکی دی شي په دې شرط چې په توبه یا په فضل د الله معاف شوی نه دا به سره لګی کنه دا خو نه چې وسړی وي ګناه یې کړی دی نو دا ګناه به اوس خامخا سزا الله وایي چې دې الله معاف کړی دی خو بیا نه ورکوي کنه ناغه نور نصوص به سره لګی دا نه چې د بعضې کسانو په شان دا عام کې بیا ووفیت کل نفس ما کسبت یادا سی وایا چې د جزاء لفظ مقدر دی جزاء ما کسبت نو بیا آسان ده پورا باور کړی شي هر یو تن ته بدلا د هغه عمل چې کړی دی نیک دی او که بد دی او هم لا یظلمون او پدی په ظلم نشي کېدی او ظلم دو مانو ته شامل دي ظلم دې ته وایي چې مثلا یو سړی لګېدل دی او هغه یو ګناه کړی دی والله ولا دو ګناهونو سزا ورکړي تاسو نه کوي ظلم دام دی چې یو سړی مثلا نیکی کړی دا یا لس نیکی کړی دی والله ولا صرف د پنځو نیکو ثواب ورکړي داسې نه کوي نو ګور ظلم کمی او زیاتی دواړو ته شامل کنا نو مطلب یې صحیح چې کم نیک دی نو دا هغه په ثوابونو کې به کمې نه کیږي او چې کم نا ناکاره سړی دی بد عمل دی نو دا هغه ګناهونه دا غې نه سیوا کیږي بل الله په ظلم نه دی وهم لا یظلمون دا دواړو ته شامل دي او په دې با ظلم نشي کېږي نا خو بیا بل باب شروع شخه بیا ته ګورئ فین ها جو کانو کدا خلق بحث کوي تا سره ابن کثیر وی جادلو کا پی توحید جگڑ کئی تاثرہ پا توحید کی فقل نتو تو آیا اسلم تو وجہی للہ ما تابع کردے خپل ځان اللہ تا ومن اتبان اوغ چاوم چے تابیدی زمان او تاسو کو ندے کردے دا سے جانب اخر محضوفی وانتم لم تسلم وقل للذین او آیا غا کسانو تا اوتو الكتاب چور کردے شہدے و تا کتاب والامیین او امیانو تا اسلمتم آیاتاسو اسلام قبلوئے فین اسلمونو کدی اسلام امنو فقد احتدونو یقیناً کامیاب شو نو یقیناً ہدایت امندو وین تولو او کدی مخوارو نو پدی باندی داغی عذاب دے فالیہم عذابوہو یا لا طبیعت آلیک پتا بانی تاوان نشتا وین تولو کدی مخوارو فینما علیک البلاغ نو یقیناً ستاپز مرسول دی والله بصير بالعباد والله تعالى بنا ده پداس بندگانو ان الذين بشكاك كسان يكفرون بآيات الله چې کفر کوي په آیاتونو د الله کفر کوي دا یې طریقو را روانو په دې حکایتو دا حال مزیه انکار کوي د آیاتونو د الله نه اوسم کیدا موجوده او يقتلون النبيين بغير حق او وجل انبياء په غیر د جرم نه د دې پاقیده کې هم ويقتلون الذين او وجل هغه کسان یامرون بالقسط چې بیان کو خلقو ته د انصاف د مسلې د قران او د سنت من الناس د خلقنا فبشرهم بعذاب الیم نو زیر اور کدیتا پا عذاب دردناک اولئک الذین دا صفتون والا هغه کسان دی حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ چې برباد دی عملون دی په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین نبی دی د پارا سوک مددگاران الم ترى آیات نگوری آیات نیوینی الالذین حضا کسانو تا اوتو نصیبا من الكتاب چورکلشید تا سا حصہ دا کتابنا چورکلشید تا سا برخ دا کتابنا یدعونا الى کتاب اللہ رابلل شری کتاب دا اللہ تا لیحکم بینہم دیدہ پارا چی فیصلو کی دا کتاب دا اللہ دا دی پمینس کے لسم یتولا فریقم منہم بیا مخ علی او ڈلا دا دینا وهم مورزونو دی ہمیشہ ڈڑک ان کی دی ذالکا دا بی انہم پا سبب دا دے چی یقیناً دا خلق قالوی لن تمسن النار چھر بارا ان رسی منتور الا ایاما مادودات مگر یو سور وزشمار علی شوی وغرهم او دوککلی دی دی لرا فی دینہم پا بارا دا دین دا دی کے ما کانو یفترون غدرو چی دی جوڑی یا مولانے والا جوڑی فکیفا نسم سرنگ بی حال دا دی اذا جمانا ام کلچ راجم بکومن دی لیوم ان پا داس روز کی لارے بفی چی نشت شک پرات لو دا غے کے ووفیت او پورا بورکلیشی کلو نفس حریو تنتا ما کسبت بدل دا غامل چکڑے دے وهم لا یظلمونو پا دی با ظلم نشکے دے